estetyka łącząca pewne gatunki daje się połączyć, proszę Państwa, nawet w skrajnych przypadkach, tak jak w tym, który posłuchamy zaraz, czyli utwór Angel grupy Massive Attack w wykonaniu zespołu Sepultura. Thank you. jeden z bardziej surrealistycznie brzmiących zespołów, jeżeli chodzi o nazwę, czyli kombajn do zbierania kur po wioskach, dziś zagra dla Państwa utwór pod tytułem 10 lat. I'm not afraid to die. A teraz przed Państwem zespół, z którym ja osobiście rozpocząłem moją przygodę z muzyką, grupa The Stranglers z płyty The Raven i utwór Dead Los Angeles. Trójkowej aptece Nocnej Świat z metafizycznym przymrużeniem oka, czyli grupa Wonky One i utwór Leć Tu. jedno, wszystko jedno, wszystko to jedno. Z perspektywy czasu patrząc na niektóre wykonania, na niektóre zespoły, możemy dojść do wniosku, że w zasadzie ta muzyka cały czas zyskuje na wartości i tak jest właśnie w przypadku Jane's Addiction. Dziś posłuchajmy Just Because. Już ponoć jest najnowsza płyta. My jeszcze sięgniemy do starszych utworów nagranych przez zesowską formację 1984. Dziś utwór Autostrady.

choć łezka się wokół kręci i czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchali Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można wysyłać propozycje muzyczne czy tematyczne, cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia, dedykuję Wam utwór mongolskiej formacji DHU pod tytułem Wolf Totem. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni. I wszystkie słowa naszym wrogiem, albo naszym kompanem.